Még egyszer a népszerűség ügyében. Az a kép, mely nagyméretű arcmásomat, eldobott konzervdobozok, teljes zacskók és egyéb háztartási személy társaságába ábrázolja, nem műtermi beállítás. Kint az élet sűrűjébe készült, egy külső bécsi úti szeméttelepen, oda vetette ki egy ismeretlen irodalomértő. A képet egy jó akaratú újságíró ismerősöm küldte el, nem tagadhatom, már első látásra és a büszkeség könnyei szögtek a szemembe. Istenem, ha belegondolok, hogy nem volt hiába az a rengeteg munka. Milyen mélyről küzdöttem fel magam egész a szemétdombig. Hazudnék, ha azt állítanám, hogy még sohasem ért hasonló megtiszteltetés, a vasútkönyvem megjelenése idején a Baross szoborra írta ki egy ugyancsak az ismeretlenségbe burkolózó könyvbarát, Moldova, éj vadházasságban nénikéddel. Persze, mint a realista stílus híve, nem ilyen nyakatekert kifejezést használt. Még a kapcsolat hagyományos formáin, az író-olvasó találkozókon is, ahol úgy képzeltem, már nem érhet meglepetés, akadtak olyan esetek, melyek nyomán újra és újra jó leső meleget érzek a szívem körül. A találkozók előtt majdnem mindig akad néhány szabad órám, ilyenkor meg szoktam nézni a falu vagy a város nevezetességeit. Putnokon a régi kastélyt mutatták meg, mert még az első világháborúban rendeztek be hadirokkant Menheinnek, és még ott jártam be 1977-ben is akadt néhány rokkant, akik megsérültek Doberdónál, és az azóta eltelt csekély 60 évet irtipázgatták végig az otthon falai között. Persze ők már nem töltik meg a 20-30 szobát, a kastélyt gyenge értelmi képességű férfiak és nők kapták meg, pontosabban olyan gyenge értelmi képességű férfiak és nők, akikről ez kiderült. Kísérőmmel mentünk végig a folyosókon, népes csoport szegődött a nyomunkba, csontsovány, vagy épp ellenkezőleg, széle hossza egy lányok, és bármerre fordultunk, kitartóan követtek. Be kell vajon férfiasan, jól esett. Írói hírnevem az élet ilyen mélységeibe is eljutott, már meg akartam kérdezni őket, hogy regényeimet, riportjaimat, vagy talán szatiráimat kedvelik a legjobban, mikor az egyik debil kövér lány váratlanul rámutatott. Itt az új fiú! És szemét lesütve, csábítóan rágni kezdte a mutatóját. Egyszer az egyik pesti könyvtárba tiszteletemre összejött egy főleg egyetemistákból álló társaság, azzal az alig titkolt céllal, hogy Moldovát vacsorázzanak. Olyan kérdéseket tettek fel, mint például, hogy mikor lesz nekünk olyan költőnk, mint Nazim Hikmet? Nem tudom, mondtam, hogy pont olyan költőnk, mint Nazim Hikmet mikor lesz. Jobb, már van egy pár tucat. Demagóg, értékelték válaszomat tömören. Mondom, hasonló kérdéseken múlt az este, az ingem is a hátamra tapadt, mikor a könyvtárosnő végre bezárta a találkozót, és hátrahívott a raktárba. Lehet, hogy most illúziókat rombolok, de az író-olvasó találkozókért általában fizetni szoktak. Gondoltam, most is pénz következik. Felöltöttem szerény, terepszínű arcomat, de hamarosan kérdezett, hogy kár volt igyekezni. Fizetni nem tudunk, mondta a könyvtárosnő, de itt van egy csomó könyv, válaszol belőle honoráriumot magának. Az asztalra mutatott, ahol régi salabakterek álltak halomba, az 50-es évek könyvei Popov, Acél és Salak, Nikolájeva aratás, Babajevszki az arancsillag lovagja. Időtől, portól, gondatlanságtól megrúgott példányok, az egyikből egy lassan zöldülő parízer szelet állt ki könyvjelzőként. Elborított a dű, de aztán sikerült legyőzni magam, nem nagy ellenfél, és a könyvekre mutatva csak annyit mondtam. Köszönöm szépen, ezeket a könyveket nem kérem. Állandóan félnem kellene, hogy valaki ellopja őket. De ha volna valami rossz cipő, csütörtökön benézek érte. Előfordult, hogy egy napra két találkozót is szerveztek nekem, délelőtt Bokod nagyközségben, délután pedig a szomszéd Almásban kellett volna szerepelnem. Leírva tett helyére, megdöbbenve hallom, hogy mind a két találkozón Bokodon lesz. Délelőtt a TS-ben, délután a tanácsnál. Nem vagyunk mi koldusok, meg tudjuk mi venni magát egész napra is. Mondja a bokodi TS elnök, Almás nem eszik magából. De most csak a délelőtti találkozóról szeretnék mesélni. Összejött a TS irodába vagy 30 ember, beszéltem nekik mindenről, és még némely egyebekről is. Az előadást udvarias taps fogadta, aztán csend állt be, a TS elnök megköszörült a torkát. Hát akkor talán tessenek kérdéseket feltenni az íróelvtársnak, mindenki igyekezett elbújni az előtte ülő háta mögé, de a TSZ elnök felemelt hangját. Bármit lehet kérdezni. Az íróelvtárs nagyon szívesen válaszol rá. Azért van itt, és nem Almáson. Ekkor végre felállt egy főkötő sovány asszony, ő az első sorba ült, és nem rejtőzhetett senki háta mögé. Hát, ha bármit meg lehet kérdezni, és hirtelen indulattal vernék ezt az asztalt, akkor azt kérdezem, hogy miért mindig a tehenész brigádnak kell eljönni íróvasó találkozóra. Lopni tudni kell. Lopásokról beszélgetünk az egyik textilgyárba. Régi esetek kerülnek elő. Kiszedték a ventilátort, annak a helyén dobálták ki a végeket. A gyári zenekar nagy dobba vitte ki az anyagot. Mások a termoszba hajtogattak bele pár méter sejmet. Egy utcára nyíló, de szigorúan zárt teremből a kulcslukon dugtak ki egy fonalvéget. Kín az utcán ott állt egy kerékpár nagy rászerelt orsóval, és a bűntárs a kereket tekerve felspulnizott vagy 10 kiló fonalat. Ezek piti trükkök. És én mindig lenéztem a kis kaliberű tolvajokat. Mikor a kötetáru gyárban dolgoztam, ott is lopták körülöttem, mint a szarkánk, már nagyon untam. Egy kis nagyvonalúságú gyerekek. Úgy kell lopni, hogy a rendész hozza utána a cuccot. Te csak ugratsz. Majd megmutatom, ha nem hiszitek, vegyetek nekem egy doboz konyakos meggyet. Megvették, megettem az egészet. Az üres dobozt pedig teleraktam platina kötőtükkel, lehetett benne legalább 20 000 forint érték. Mentem ki a kapun, kezemben a doboz, a többiek nézték, hogy viszem ki. Benyomom a motozás jelző lámpát, piros, átkutatnak. A konyak meggyes dobozt rátettem a rendész rádiójára, ott hagytam, és kisétáltam az utcára. A többiek már röhögtek rajtam, ugye neked is csak a szád járt? Mikor lélekszakadva szalad utánam Tatár, a Sánta rendész. Ági, Ági, ott hagyta a bombon! Köszönöm, Tatárkám, mondtam. A hónom alá csaptam a dobozt, és elballagtam vele. Egy időben a fonónők tejet kaptak védőételként. Akkoriban még nem nájlon zacskóba töltötték, hanem adtak minden üzemnek egy nagy kannával. Egy takarítónő járt be érte. Ez a takarítónő eleinte hűségesen szétosztotta az egész mennyiséget, utána elkezdett spórolgatni. Mindenkinek az adagjából lecsipett egy kicsit. Naponta megmaradt neki 5-6 liter tej. Ennyit meginni nem tudott volna, ezért azt találta ki, hogy tejfölt és túrót köpült belőle, és árulgatta a fonónőknek. Hónapokig csinálta, míg egyszer ki nem derült, hogy honnét szedi a nyersanyagot a túróhoz. A művezető hívni akarta a rendőröket, de a fonónők mondták, hogy nem kell, bízza csak rájuk. Mindenki rendelt egy 1/2 kiló túrót. A takarítónő 2 nagy vádlingban cipelte be. A délelőtti műszak után a fonónők körülvették, lefogták, levetkőztették, teste minden nyílását megtömték túróval. Aztán fényes délben meztelenül kirúgták az utcára. Ezt add el még egyszer! Az egyik textilgyárnak sokáig volt egy tiszteletbeli rabja. Egy Dezső nevű fiatal gépmester, aki a gyáriak szolgálatába került börtönbe. A gyáriak óvoda építésébe kezdtek, a pénz megvolt rá, mégis le kellett állniuk, mert számtalan anyag és szerelék hiányzott, húzalok, csövek, kiskádak, vízmelegítő bojlerek. Az anyagbeszerző hiába járta a boltokat. Sehol nincs. Sehol nincs? Kérdezte Dezső, aki 2 gyerekkel is érdekelve lett volna az óvodába. És ha én szerzek? Honnan? Az mindegy. Ha valami bajom lesz, eltartjátok 1 évig a gyerekeim? El. Hát de miért pont 1 évig? Ki van ezt számolva? Most nem kell semmi más, csak egy segédrendőri igazolvány, és adjátok ide a gyári teherautót. A következő péntek este Dezső felszállt a Máté Szalkai munkásvonatra. Felmutat az igazolványát, és razziát rendezett. Végigkutatta a hazafelé tartók böröngyé táskáját, és elkobzott minden olyan anyagot, melynek nem tudták igazolni az eredetét. Halomba gyűltek a húzalok, csövek, vízmelegítő bojlerek, kis kádak, sőt egy WC mosdója alá beszorítva még egy kis kazánt is talált. A gyári teherautót csak két fordulóra tudta kiszállítani az óvoda építkezéséhez. Ezért a rezdiáért Dezső egy évet kapott, úgy, ahogy előre kiszámolta, de bent a börtönben se hagyta el magát, tervezgetett. Ha kiszabadulok, mondogatja látogatóinak, majd én megcsinálom a textilipari rekonstrukciót. Csak tudjátok meg pontosan a munkásvonatok menetrendjét. A francia mester. A féllábú kertész Szabóról úgy tudták a kiskörben, hogy kint Franciaországban sakkmesteri címet szerzett. Ez az értesülés a lehető leghitelesebb forrásból eredt, maga kertész mondta. Délután 5 óra felé kertész bezárta Szabó műhelyét, gondosan áttörölte a cipőjét, műlábán is fekete magas szárú cipőt viselt, aztán kezében az összetekert sakkvászonnal és a figurákat tartalmazó zacskóval megjelent a betonból öntött padoknál. Pénzbe játszott. Kontrával, rekontrával, mint a kártyások. Kertész végigverte a kisebb téri menőket, Morfit, a közértest, főtisztelendőt, a nyomdászt, aki táskájában egy feszületet és egy sakktáblát hordott. Ám mégis osztatlan megdöbbenést keltett, mikor bejelentette, hogy szívesen játszana a Kulich Gyula tér koronázatlan sakk királyával, Vakfrédivel. A kibicek között egy sem akadta ki a legkisebb esélyt is adta volna kertésznek. Frédi már a háború előtt főtorna játékos volt, és mint rikkancs a labterjesztők sakk csapatának első tábláján játszott. Frédi megkapta a kihívást, és már a következő napokban megjelent a kiskörben. Kertész épp valakivel játszott. Frédi vastag szemüvege mögül egy pillantást vetett az állásra. Maga szeret sakkozni? Igen. Akkor miért nem tanul meg? Kertész nem vitatkozott. Tudta, hozzátartozik Frédi taktikájához, hogy gorombaságaival megpróbálja felbosszantani az ellenfeleket. Átültek egy másik asztalhoz, és kertész felállította a készletet. Senkinek sem tűnt fel, hogy egy sakkvászon helyett kettőt fektetett egymásra. Miben játszunk? 10 forintba? 10 forintba. Mi az, kimenő van a szegény házból? 100 forint az alap kontra rekontrával, de csak egy partit játszom magával. Miért csak egyet? Mert nem akarom rontani a formámat. Nem jó, ha az ember hozzászokik a könnyű győzelmekhez. A nyitás jogát kertész udvariasan átengedte Frédinek, aki Evans kapitány romantikus cselljátékát választotta. Meghúzta B4-et, és összedörzsölte a kezét. Ha akarsz egy aforizmát, csókold meg a faromizmát. Mondta ez a közönséges ember. Kertész leütötte a felkínált gyalogot. Ráztam a kont. Mit csinált? Kontráztam. Jelentette be kertész, és öngyújtóját a vászon mellé tette, hogy a partner később ne tagadhassa le a kontrát. Vakfrédi meglepődve felnézett. Ez a mondás annyit jelentett, hogy kertésznek most már mindenképpen nyernie kellett, mert döntetlennél is Frédi kapja a pénzt, aztán vállat vont. Kontra? Éljen, aki mondta. Frédi rágyújtott, cigarettáját a feje fölé emelte és leleverte róla a hamut, feje búbján nem sokára szürke kupac gyűlt össze. A cselljáték szellemében Frédi a király szárnyon támadott, de kertész a francia mester pontosan és higgadtan védekezett. Visszaadta a cselgyalogot, de ezen az áron sorra lecserélte a tiszteket. Az állás leegyszerűsödött. A két királyon kívül csak egy-egy szabad gyalog maradt a táblán. de Frédinek így is nyernie kellett, mert az ő gyalogja előbbre járt. Hamarabb elérhette a 8. sort, ahol vezérré változhat át, és eldöntheti a játszmát. Vak Frédi összedörzsölte a kezét. Kell káposzta túróval, jövök már a fúróval. Rekontra. És maga mellé tette az öngyújtót, de kertész azonnal visszahúzta. Szubkontra. Ez a mondás 100 forintos alapon már 800-at jelentett. Vak Frédi értetlenül nézett előbb a táblára, aztán kertészre. Nem mert fellebbezni, tolt egyet a gyalogon. Kertész jobb kezével lépett, bal kezével pedig az egymásra fektetett két sakvászon közül alig észrevehetően maga felé húzta az alsót. A hosszanti mezők száma 8-ról 9-re emelkedett. Vak Frédi gyalogja egy mezővel távolabb került az átváltozástól. A rövidlátó főtorna játékos nem vette észre a trükköt, pedig már derékig előre kellett hajolnia az asztalon. A nézők látták, de a kiskör iratlan törvényei szerint senki sem szólhatott. Kertész még kettőt rántott az alsó vászlon, és ennyi elég volt hozzá, hogy az ő gyalogja érjen be hamarabb, és bemattolja Frédi királyát. Mikor sietve összedobta a figurákat és a vásznakat, elvette Frédi pénzét, aztán szivarra gyújtott. Még kint Franciaországban dr. Aiechin ellen nyertem egy ilyen partit. Ha az urak nem tudnák, akkoriban ő volt a világbajnok. Kertész nős ember volt, de meglehetősen rosszul élt a feleségével. Házasságuk elején az asszony állandóan féltékenykedett rá, minden reggel egy női kombinét kötözött fel rá az inge alá, abban reménykedett, hogy kertész így sehol sem mer levetkőzni napközben. Esténként pedig minden csomót végig ellenőrzött a kombinét. Később is folyton nyomozott utána, minden fillérről elszámoltatta, s ha egy fél órát elmaradt, már telefonált a mentőkhöz, a rendőrségre, a tűzoltókhoz. Kertész hamar belefáradt. Ajánlotta, hogy váljanak el. De az asszony csak úgy egyezett volna bele, ha neki marad a lakás. Teljes berendezéssel együtt. Sőt, még havi apanást is követelt. Hát ezt kertész mindenképpen soknak találta. A házaspár évekig élt együtt a közös lakásban, gyűlölködve és keresve az alkalmat, hogy kimarhassa a másikat. 1956. novemberében osztatlan megdöbbenést keltett a kiskörben, hogy kertész eltűnt. Hamarosan kiderült, hogy disszidált. Egy Bécsből érkező sofőr üzenetet hozott tőle. A feleségével kertész azt tudatta, hogy találkozott régi üzletfeleivel, behajtotta kintlevőségeit, és már megalapozta az egzisztenciáját, de nagyon magányos, s könyörgött az asszonynak, hogy menjen utána. Azt ígérte, tejben, vajban fogja fürdetni. A sofőr vállalta, hogy az asszony átsegíti a határon. Hosszú töprengés után kertészné úgy döntött, hogy megéri. Becsomagolt, lezárta a lakást, és elindult a sofőrrel. Még aznap éjszaka átjutott a határon. Másnap reggel kertész kisé borostásan, de makulátlanul ragyogó cipőben megjelent a kiskör fái alatt. Egy ismerős lakatost keresett, megkérte, hogy reszeljen új zárat a lakása ajtajára. Az emberek hüledezve néztek rá. Maga nem disszidált, kertész úr. Én kérem. Kispesten töltöttem néhány napot a barátaimnál. De minden percemről el tudok számolni. Sajnos szegény feleségem megszédült. Elkapta a kalandvágy és lelépett. Hűtlenné vált szocialista rendszerünkhöz. Ha esetleg visszajönne, természetesen nem fogadom be a lakásomba. És a független magyar bíróság nekem fog igazat adni. Egyébként csak annyit akartam még mondani az uraknak, hogy a buta ember rosszabb, mint a halott. Tatjana levele. Ma már nehéz volna kideríteni, hogy fordulhatott elő, hogy a Frenyó Vilmos közgazdasági technikum érettségi vizsgáin a kereskedelmi levelezés tételei közé egy irodalmi tétel keveredett Tatjana levele. Véletlen szerencse folytán az osztály legjobb tanulója, Weiss Klári húzta ki ezt a tételt. Az eminens először nem értette a feladatot, tévedésre természetesen nem gondolhatott, mert azt tudta, hogy a tételeket a tanárok állították össze, és a tanárok sohasem tévednek. Klári szemüvege fölött összeráncolta a homlokát, elővette az anyagi neugémt, segédkönyveket szabad volt használni, a versesregényben kikereste Tatjana levelét, és sietve átfutotta. Én írok önnek. Elépéssel mondhatok-e még egyebet? Ön, jól tudom, most megvetéssel büntethet, sújthat engemet, de ha irántam kebelében csak egyetlen szikrája kell, a szánalomnak nem hagy el. Klári még egyszer elolvasta a megfelelő szakaszt, és felfogta a feladat lényegét. Ezt a monológot át kell fogalmazni a kereskedelmi levelezés formai előírásainak megfelelően. Papírt fűzött a gépbe, és sietve írni kezdett. Tárgy, felkérés, kötés tárgya, szerelem. Ügyintéző nálunk, Tatjana Larina. Ügyintéző önöknél, Anyagin Eugén. Iktatási szám 19/100. Ezzel Klári azt jelezte, hogy a levél a 19. században született. Kedves Anyagin elvtárs! Klári a pontosság kedvéért hozzátette, nyugati ügyfelekkel való levelezés esetén a tisztelt Anyagin úr megszólítási formulát kellene alkalmazni. Van szerencsénk felajánlani önöknek készletünkből egy, azaz egy darab, kevéssé használt női szívet, azonnali szállítása anyakönyv jóváírással. Az ügyet lebonyolításánál készpénz fizetés nem jöhet számításba. Ajánlatunk alátámasztásaként legyen szabad megemlítenünk, hogy említett cikkünk iránt az önök részéről többször is határozott érdeklődést tapasztaltunk. Az árucikk leírása és minőségi paraméterei: orosz gyártmány, vérmeghajtásos, rendelkezik az előírásos kamrákkal, pitvarokkal és billentyűzettel. Állaga alig használt. Garantáltan a kihordási idő első harmadában. Jó tálási idő 40 év és 50 év között a karbantartás gondosságának megfelelően. Nagyobb és hirtelenebb terheléstől óvandó. Alkalmazási terület. Elsősorban érzelmi viszonylatokban. Egy külföldi szakértő szerint kiválóan megfelel a hű nő és erényes jó anya céljaira. Hazai és népi demokratikus relációban történő szervize nem megoldott. Ha csere szükségessége merül fel, Barnard professzort ajánljuk Fokvárosból. Nemleges válasz vagy a szokásos határidőn belüli reagálás elmaradása esetén a jelzett szív rendelkezési joga visszaszáll ránk, és ajánlatunkkal minden következmény nélkül visszaléphetünk. Megkívánjuk jegyezni, hogy szóban forgó cikkünk más vállalatok, így a jóhírű Gremin cég figyelmét is felkeltette. De bízom ön becsületében, kezesem ez oltalmam nékem. Fogadja megkülönböztetett nagyra becsülésünk kifejezését, Tatjana Larina, telephelyünkön postabélyegző dátuma. az érettségi bizottság egyöntetű dicsérettel fogadta Klári dolgozatát. Sőt, a lelkes magyar tanár beküldte az élet és irodalom szerkesztőségébe. Ott azonban túlságosan lírainak és csapongónak találták. Egy kis zacskó gyémánt. Példázat a menekülésről. 1935-ben Ausztriában éltem. Hitler katonái már gyülekeztek a határon, és én nem szerettem volna megvárni, amíg elindulnak. Kiváltottam az útlevelemet, úgy terveztem, Magyarországon, Jugoszlávián keresztül lejutok majd a tengerhez, és hajóval utazom ki Amerikába. Minden szerénytelenség nélkül elmondhatom, hogy nem voltam szegény ember. Szépen berendeztem a lakásomat, márkás porcelánokat, értékes festményeket gyűjtöttem össze. Ebből természetesen semmit sem vihettem volna ki magammal. Kerülve a nagyobb feltűnést, szép sorjában eladogattam mindent, utoljára a lakásomat. Közeledett a háború, és ilyen időkben nem lehet bízni a pénzben. Én sem akartam silinget magammal vinni, nem is engedték volna át a határom. Az összegen, melyet minden földi vagyonomért kaptam, 21 kisebb-nagyobb gyémántot vásároltam, ez semmiképp sem veszti el az értékét. A gyémántokat egy kis fehér vászonzacskóba őriztem, nem áltattam magam azzal, hogy akár kézben, akár táskában vagy ruha között elrejtve ki tudnám csempészni. A határőrség számolt az értékek menekülésével, minden távozót aprólékosan átvizsgáltak, valami mást kellett kitalálnom. Hosszú-hosszú ideig tartott, míg végre sikerült kidolgoznom a tervemet. Az útlevelet szabályszerűen kiváltottam, és böröngyeimmel, meg persze a kis zacskó gyémánttal, leköltöztem egy határmenti kisvárosba. Megszálltam egy hotelben, és néhány napot azzal töltöttem, hogy felmérjem a helyzetet. Tervem végrehajtásához két embert kellett találnom. Egy tökéletesen megbízható orvost, és egy besúgót. A besúgóra hamarosan rábukkantam. Szállodánk portása személyében próbaképpen leveleket küldtem magamról, a hagyományos kis hajszállal leragasztva. A hajszál minden alkalommal elszakadt, jelezve, hogy Taube, így hívták a portást, felbontotta a borítékot. Valamivel nehezebben, de a megfelelő orvosra is ráakadtam. Egy magánpraxist folytató sebészre. Nyíltan mertem beszélni vele, nem is nagyon tehettem mást, ha igénybe akartam venni a segítségét. Megmutattam neki a kis vászonzacskót. Doktor úr, én kivándorlásra készülök. Vagyonom a gyémántokba fektettem. Ezt a 20 gyémántot szeretném átvinni a határon. Ha jól számolom, ez 21. Ezt a 20 gyémántot szeretném átvinni a határon, mert a 21-et önnek szánom, ha segít nekem. Milyen formában képzeli? A karomra egy gipszkötést rakna. Értem, mintha el volna törve. Nem érti. Semmiféle mintháról nem lehet szó. El fogja törni a karomat, úgy gipszeli be. Ha a fő dolog gyanús, akkor legalább a részleteknek stimmelnie kell. Bizonyára tudja, hogy a kémeknek és csempészeknek mindig rendben van az útlevelük. Értem. Eltöröm a karját, és utána a gipszkötésbe berakom a gyémántokat. Nem érti. Begipszeli a karomat, de nem rakja bele a gyémántokat, azok egyelőre itt maradnak magánál. De hogy jön ért, és mikor? Én nem őrizhetem hónapokig. Meg fogom találni a megfelelő időt és a megfelelő módot. Eltörte a karomat és betekerte, a hatalmas kötéssel hazamentem a szállodába, és elbúcsúztam a portástól. Viszontlátásra, Taube, köszönök mindent. Holnap reggel indulok Magyarországra. Igazgató úr, mi történt a karjával? Könnyedén megemeltem bekötött karomat, közben alig tudtam visszatartani a könnyeimet. Én vagyok az új világháború első sebesültje. Taube, eltört a karom, és cinkosan hunyarítottam rá. Taube bólintott, de közben a szeme forgott, mint a reklámmacskájé. Na, gondoltam magamban elégedetten. Jól dolgoztam, ez még ma este beköpi az ügyet a határőrségnél. Törött karomhoz képest viszonylag jól aludtam. Reggeliztem, kifizettem a számlát, és felszálltam a nemzetközi gyorsra. A vonat még be sem ért a határövezetbe, mikor jön értem három egyenruhás, beszállítanak, biztosra mentek, mert intettek a mozdonyvezetőnek, hogy mehet tovább, rám nem kell várnia. Hogy értsem ezt? Tiltakoztam persze. Elégtételt követelek, szabályos útlevéllel rendelkezem. Abban nincs kétségünk, uram. De van valami elvámulni valója? Semmi, tessék megnézni a bőröngyeim. Nem a bőröngyeire vagyunk kíváncsiak. Vegye le a karjáról a gipszkötést. Hogy vehetném le? El van törve a karom, el csak orvos nyúlhat. Nincs szükség itt semmiféle orvosra. Értesüléseink vannak, hogy maga csak szimulál. Ezzel se szó, se beszéd, a határőr egy kalapáccsal rávágott a gipszkötésre. A fájdalomtól abban a pillanatban elájultam. Mikor magamhoz tértem, csak a kötés romjait láttam, és köröttem a restelkedő egyenruhásokat. Elnézést kérek, uram, tévesen voltunk informálva. És ennek én viseljem a hátrányait? Elment a vonat nélkülem, elkésem a csatlakozást. Mi szívesen átvisszük a határon egy szolgálati gépkocsival. Rendben van, ez valamit enyhít a dolgon, de előbb szeretnék egy új gipszkötést rakatni a karomra. Vigyenek az orvosomhoz! A doktor újra feltette a kötést, de most már belerakta a gyémántokat is. Baj nélkül kijutottam Kanadába, és ebből a pénzből nyitottam egy kis üzemet. Legendák a vámról. A vámost még futballista korából ismertem, majd 3 évig edzősködtem a pénzügyi sportegyesületnél. Tatabánya után, mikor végzett a vizsgálattal, beült a kupénkba. Jancsi, kérdeztem, mióta szolgálsz a testületnél? Vagy 15 éve. És mi volt a legnagyobb trükk, amit eddig láttál? Trükk? A nagy trükkök nincsenek, a legtöbbet te is ismered. Cigarettás doboz aljába pénzt dugnak, és félbevágott cigarettákkal letakarják. 500 forintosokat leukoplasztal felragasztanak a hónajba. Egyszer valaki bevonta a játékba a pénzügyért is, a vasúti fülke ajtajára belülről felragasztott egy zacskót, és ahogy az ellenőrző vámos kinyitotta az ajtót, ő maga tolta be a szajrét a résbe. Mit meséljek neked? Talán a svájci órák ügyét pár évvel ezelőtt történt. Azt tudod, hogy mint minden vámhatóság a világon, időnként mi is kapunk füleseket. Telefonon vagy írásban bejelentik, hogy ekkor és ekkor érkezik majd valaki, és csempész árut hoz magával. Egy alkalommal azt közölték, hogy érdemes lesz figyelni egy Svájcból hazalátogató hazánk lányát, mert értékes svájci órákat próbál majd bejuttatni az országba. Megérkezik a nő prémkucsmában, elegáns, kétsoros kabátban, csizmában, megkülönböztetett figyelemmel fogadtuk, végigmotoztuk tetőtől talpig, még a kucsma belsejét is felfejtettük, de semmit sem találtunk nála. Átkoztam magamban a bejelentőt, de nem sokára egy újabb füles érkezett, hogy a nő mégiscsak behozott 8 vagy 10 órát, és átadta a sógorának, hogy passzolja el. Egy hónap múlva újra jött a nő. Akkor már azt is megnéztük, hogy nem hord-e parókát. Megint nem találtunk nála órát. Azt hittem, hogy nem merte újra megkockáztatni, de eltelik egy hét, és megint kiderül, hogy a sógora újabb svájci órákkal üzletel. 3. alkalommal már a parancsnokommal együtt fogadtuk a nőt. Az öreg kávéval, konyakkal kínálta, és azt mondta neki. Nézze, hölgyem, minket elsősorban nem az a 8-10 óra érdekel, amit behoz. Sokkal fontosabb nekünk a trükk, amit alkalmaz. Ha elárulja, biztosítom, hogy a mostani szállítmányát beviheti. Ha nem mondja meg, legközelebb nem kap vízumot, és a sógora pedig megtapogathatja azt a téglát, ami neki van beépítve a börtönfalába. A nő elgondolkozott, aztán bólintott, rendben van. Tudod, hogy hozta be az órákat? Kabát gomboknak voltak felvarva, és a kabát eredeti anyagával vonták be őket. Nem rossz. Ha már így alakult, én is kérdezhetek valamit. Tessék. Neked, mint utasnak, Mi volt a legnagyobb trükköd? Hm? Hát nagy trükköm nem volt. Kicsire is csak egyre emlékszem. Még az 50-es évek végén tilos volt nyugatról zsebrádiókat behozni. Úgy vadáztatok rá, mint később a számológépekre. Én valahol Ausztriába jártam, mindenképpen akartam hozni egyet, meg is vettem Bécsben a csaló közben. De hová tegyem, hogy a határon ne találják meg? Arra gondoltam, hogy az ember azokat a tárgyakat látja a legkevésbé, meg a legközelebb vannak a személyhez. Úgy gondoltam, beteszem a zakon belső zsebébe. Átérünk, Hegyeshalomnál jön a vámos, tiszteleg. Van valami elvámolni valója? Nincs. Legyen szíves, vegye le a bőröngyét. Kérem, nyúlok fel a csomagtartóba, és ezzel a karmozulattal véletlenül bekapcsoltam a zsebembe a kis rádiót. Mintha ma volna, úgy emlékszem rá, éppen jazzzene szólt benne, a vámos értetlenül nézett rám, kínomba az állomás felé mutattam a nyitott ablakon. Azon már itthon is milyen modern zenét játszanak. Nem kell leborulni a nyugat előtt. Legyintettem indulatosan, és ezzel a mozdulattal kikapcsoltam a rádiót. A vámos ránézett, izzadságba fürdő arcomra, mosolyogni próbált, mint aki tudja, hogy a nagy írókat csak egy hajszál választja a bolondoktól, néha még annyi se, tisztelget és behúzta mag után az ajtót. A két Feri. Mészáros Feri bácsi szerette halmozni a bajokat. 60 évig szolgálta a Győr-Sopron-Ébenfurti vasútnál, és vagy 50 évig volt kisebbségi magyar. Jártak olyan évek, hogy egy-egy puhább vagy messzesebb gerinc az egyikbe is belerokkant volna, de az öreg Feri szigorú, egyenes derékkal cipelte a maga két keresztjét. Hitler idejében sokra vihette volna, ha lemond a magyarságáról. De ő inkább kért egy lapátot, és beállt egy szenes vagomba, csak a háború után tért vissza a főnöki irodába. Egy fia volt az ifjabb Feri. Őt is vasutasnak nevelte, és ha lehet, magyarnak. Hazaküldte gyakornoknak a Gyesev egyik magyar állomására, Fertőszent Miklósra. 1948-ban, mikor a határon lerakták az új aknazárat, a fiú szerencsésen itt is ragadt. Az ifjabb Feri azért valamivel jobban élt, mint egy átlag forgalmista, a Gyesev szerelvényei a legnehezebb időkben is jártak át a határon, és az öreg mészárosné mindig küldött valamit a mozdonyvezetővel, amit ide át nem lehetett kapni. Húst, konzervet, citromot. Ez a citrom aztán országos hírnévre is vergődött. Az 50-es évek elején itt Fertőszent Miklóson működött egy mezőgazdasági kutatóintézet, ahol reggeltől estig alakították át a természetet. Kísérleteztek például egy olyan növénnyel, mely felül paradicsom, alul krumpli. Ha ez beválik, egyszerre két termést lehetett volna betakarítani. Arról nem is szólva, hogy az új növény ideális alapanyag lehetett volna mondjuk paradicsomos krumplihoz. De a fő profil mégsem ez volt, hanem a citrom. Az állam úgy akarta, hogy itt a fertő mellett citromot termeljenek, és ki gátolhatja meg ezt a szándékot? Senki és semmi. Legfőjebb a hó, a köd, a szél, a fagy, meg az emberek, akik nem értettek hozzá. Eljött a citromszüret. De egy fia gyümölcse termett a citromfákon. Pedig Pestről maga Rákosi elvtárs telefonált le, kért néhány szép darabot a termésből. De minél hamarabb. Honnan vegyenek? 1950 körül Hegyeshalomtól egész Vlagyivosztokig nem akadt egy kiló citrom. Az intézet igazgatója végül kapcsolt, és kiment az állomásra az ifjabb Ferihez. Te Feri, küldött anyád citromot? Küldött. Hát akkor adjál vagy négyet, mert Rákosi elvtárs igen kurentálja tőlünk. Hát úgy éljek, igazgató elvtárs, hogy nekem magamnak is csak négy citromom van. Hát abból kettőt szívesen nekiadok Rákosi elvtársnak, de többről szó sem lehet. A teát citrom nélkül nem veszi be a gyomrom. Aztán 1956-ban valaki egy pár napra nyitva felejtette a határt. Hát az ifjabb Feri beállt a sinek közé, addig lépkedett a talpfákon, amíg németül köszöntek rá. Ő is németül fogadta. Aztán többé megszólalni se volt hajlandó magyarul. A nevét is megváltoztatta Franz Josef Menschárosra. Osztrák hivatalt vállalt, korteskedett a néppártnak. Az öregebb Feri csak nézte, mi folyik itt, de nem szólt, hát mégiscsak az egyetlen fia. Lakást vett neki, pénzt adott kölcsön. Néhány évvel ezelőtt, amikor az öregebb Feri 80. születésnapját ülte, nagy ünnepséget rendeztek a tiszteletére Kismartonban, vagyis hát Eisenstadtban. A vacsorára lejött egy miniszter is Bécsből. A pohár köszöntő után a magas vendég a két Feri közé telepedett le. Na, persze mi nagyon jól tudjuk azt, hogy Herr Mészáros magyarnak vallja makát, de mi a meggyőződése Mészáros juniornak? Mészáros, azaz Menschárosz, habozás nélkül rávágta. Én itt Burgenlandban születtem, osztrák földön. Természetesen osztráknak érzem magam. Az öregebb Feri erre nem szólt, csak nézett egy nagyot. Vacsora után együtt mentek haza. Sokáig hallgattak, de aztán az öreg a fia felé fordult. De Feri, volna nekem egy kérdésem hozzád, ide hallgass. Tegyük fel, hogy egy vemhes tehenet hajtunk az országúton. Közben kitör a vihar, fedett helyre kell kerülnünk a tehénnel. De közelben nincs más, csak egy lóistáló. Érted? Lóistáló. Értem, lóistáló. Na már most. Ez a tehén ott benn, a lóistálóban megellik. Te szerinted mit szül? Borjút vagy csikót? Borjút. De hát ezt mindenki tudja. Te sem tudtad, mikor a miniszter megkérdezett. És holnap add meg a pénzemet az utolsó fillérig, mert a bírósággal hajtatom be rajtad. Platina. 3 évvel ezelőtt súlyos autóbaleset ért. Hivatalos kiküldetésben utaztam le Debrecenbe, a Szerszám gépgyárba, mikor a Kerepesi úton leállt a kocsim. Előre akartam menni, hogy megvizsgáljam a motort, és vagy én nem néztem körül, vagy a mögöttem jövő Volga sofőre nem figyelt. Minden esetre úgy megcsapott, hogy a levegőbe röpültem, és átestem az ellenkező oldalra, épp egy teherautó elé. Mit mondjak? Életben maradtam, de csipesszel rakták össze a csontjaimat. Már amit sikerült, mert az egyik sípcsontomon és a vállamban egy forgó szilánkokra zúzódott. Csak úgy lehetett összeállítani, hogy platina lemezeket építettek bele, összesen valami 7-8 grammot. Egy évig kezeltek a kórházban, még egy év ráment a lábadozásra. Fél évvel ezelőtt végre visszatérhettem a munkahelyemre, bejelentettem, hogy tökéletesen munkaképesnek érzem magam. Szeretném visszakapni régi beosztásomat, utazó üzletkötőként magyar szerszámgépeket adtam el Olaszországba. Főnökeim nem válaszoltak nyíltan, mindenki bólogatott. Persze, természetesen, de teltek a hónapok, és én csak belső ügyek intézésével foglalkoztam Pesten, a vállalati központban. Mikor megkérdeztem az igazgatót, a pártitkárt, a szakszervezeti megbizottat, hogy mikor utazhatom végre, egymáshoz küldözgettek, míg nem, egy nagy nemzeti és munkásmozgalmi ünnep előestéjén végre egy asztalnál találtam az üzemi háromszöget, vagy ahogy a vállalatnál hívták, az Isten szemét. Nem tudtak kitérni a válasz elől. Hát nézze, Sanyikám, ne számítson kiküldetésre kapitalista országokba. Egyelőre. Tette hozzá a szakszervezet is, aki nem szerette kiélezni a dolgokat. Miért nem kérdeztem? Elfelejtettem volna a szakmámat? Nem, ezt senki sem mondta, de egy kiküldetésnél minden körülményt számításba kell vennünk. És az a helyzet, hogy magába rendkívül értékes platina lemezeket építettek be, nem is keveset. Ez a Platina Magyar Népköztársaság tulajdona, és mi lesz akkor, ha maga kint Rómában kap egy csábító ajánlatot, és megszédül, és nem tér haza? Ki fogja megtéríteni az országnak a platina árát? Beláthatja, kérem, hogy én, mint igazgató, se vállalhatom a felelősséget. Mi volna, ha átvenné a bolgárpiacot? Akár minden héten kimehetne Szófiába. Szédelegve tértem haza. Az olaszországi munkakör számomra többet jelentett egyszerű hivatásnál. Buli volt. A napi díjakból meg tudtam venni a gyerek ruháit, játékait, és a baráti társaság teljes italszükségletét. Semmiképp sem akartam lemondani róla. A legközelebbi nemzeti és munkásmozgalmi ünnep előestéjén újra együtt láttam az Isten szemét, oda mentem hozzájuk. Szóval semmiképpen sem utazhatom el Olaszország. Ez idő szerint. Tette hozzá a szakszervezeti megbízott, aki nem szerette kiélezni a dolgokat. Akkor egy bejelentést szeretnék tenni. Az én életem így már úgysem élet. Öngyilkos leszek. Ezt tudom, magánügy, de az állami platina épp úgy el fog veszni, mint ha disszidáltam volna. No, kétségkívül van mód és lehetőség, hogy a boncolásnál biztosítani lehessen a társadalmi tulajdont megfelelő védelmét. Attól tartok, hogy nem lesz mód, lehetőség még kevésbé. Nem fogom sokallani a fáradtságot, elmegyek egy öntődébe, és fejest ugrok egy üst olvasztott acélba. Aztán nehéz lesz majd kiválogatni 7-8 gram platinát. Isten szeme összenézett. A kérdésre majd visszatérünk. Egy hét múlva hivatnak. Mondja meg őszintén, milyen biztosítékokat tud felajánlani arra az esetre, ha mégis javasolnánk a kiutazását. Kifizetem a platina árát. A maga balesete hivatalos kiküldetésben történt, tehát üzemi balesetnek minősül. Ha a gyógyulásához szükséges eszközök árát megtéríthetnénk magával, ez ellentétben állana egész jogrendünk humanizmusával. Na, és a minden kiutazásnál letétbe tennék annyi platinát, amennyi belém van építve? Ezt elfogadjuk. Indulás előtt 2 nappal mindig beszoktam menni a Nemzeti Bankba, leadom feleségem platina gyűrűjét, amit küldetésem befejeztével, rövid orvosi vizsgálat után visszakapok. Egy pesti lakás. Ha megesküszöl rá, hogy soha nem fogod megírni, akkor elmesélem neked, hogy jutottam én egy pesti lakáshoz. Ne a fiaid életére eskü, tudom, hogy csak lányaid vannak. Ha mégis megírnád, verjen meg az Isten azzal, hogy te is próbálj magadnak egy pesti lakást szerezni. 22 éves voltam, utolsó évemet jártam az iparművészeti főiskola egyik tervező szakán. Már korábban megnősültem, feleségem gyereket várt, lent élt Nagykanizsán a szüleivel, én bent laktam a diákszállóban, de a szabályok szerint már csak néhány hónapig a diplomavizsga után mindenképpen ki kellett költöznöm. Tudtam, hogy egy tervező nem élhet meg Nagykanizsán. Egyetlen pesti rendelő sem veszi azt a fáradtságot, hogy 500 kilométert vonatozzon vagy autózzon a kedvemért. Ha meg akarok maradni a szakmában, Pesten kell élni. Albérletben terhes asszonnyal sehol sem fogadtak volna be, elmentem a tanácsba puhatolózni, hogy milyen esélyeink lehetnének szövetkezeti lakásra. Kiderült, még az igénylés sem adhatom be, mert hiányzik a szükséges 5 évi pesti munkaviszony, vagy a helyben lakás. Mindenkinek elmeséltem a helyzetemet, de csak sajnálkozva rázták a fejüket. Végül Kati, az egyik évfolyamtársnőm azt mondta, hogy ő talán tud valamit. De van pénzed? Tanulás mellett maszekolgattam, összejött 50-60 ezer forintom. Kati bólintott. Jól van. Ide hallgass, Feri. A sógorom jövőre disszidálni akar, és marad utána egy háromszobás lakás a Szent István parkban. Nekünk az na. Hát nem is a tiétek lenne, hanem a miénk a férjemmel. Viszont azt az angyalföldi egyszobakonyhát, ahol most lakunk, át tudjuk adni nektek. Azzal a pénzzel, amit tőled kapnánk, ki tudnánk fizetni a sógoromat. Mert ő most valami hazatelepülő amerikai nyugdíjastól tudna vásárolni dollárt, amit kint kaphatna meg. De hogy lehet keresztül vinni ezt az egészet? Volt egy közös ügyvéd barátunk, azzal leültünk variálni. Kiderült, hogy a rendeletek kezünket, lábunkat megkötik, ebbe a lakásba nem költözhetünk be 5 éves munkaviszony vagy pesti helyben lakás nélkül. Nézd, én egyetlen dolgot lehet megpróbálni, gyerekek. Ha hajlandók vagytok rá, bonyolult és veszélyes. Mi az? Nézd, Feri is, Kati is elválik, Kati férje átmegy a disszidálni készülő sógor lakásába, hogy a sógor átirathassa rá a tulajdonjogot. Miért kell ehhez elválni? Mert egy házas párnak nem lehet 2 tanácsi bérlakása. De ne félj, nem marad sokáig elvált asszony, mert Feri elvesz, és mint házastárs beköltözik hozzád angyalföldre. Aztán elváltok, Kati meg megy a férje után az új lakásba. Feri pedig újra elveszi a régi feleségét, és felhozza Nagykanizsáról. Így aztán mindenki a helyére kerül. Mivel semmi más megoldás sem kínálkozott, el kellett fogadnunk az ajánlatot. Először én váltam el a feleségemtől. Nekünk sietni kellett, mert az asszony már az 5. hónapban jár. Nagy malaszlopó pelerinben állt a bíróság elé. Ha ne adj Isten, észreveszik, hogy terhes, nem létezik, hogy elválasztanak. Miért kívánnak elválni? Kérdezte a bírónő. Benyögtük azt a bizonyos harmadikot, szerelmes vagyok Katiba, Kati és férje is eljött tanúskodni, kimondták a válást, 1-0. Akkor jöttek Katiék, hozzájuk pedig én mentem tanúskodni. Szerencsére ugyanaz elé a tanács elé kerültek, már minden be volt verklizve. Az egyik ülnök sok boldogságot kívánt nekik, vasegészséget, ezüsthajat, aranylakodalmat. Ezt a vállást is kimondták 2-0. Másnap Katival bejelentkeztünk a tanácsnál. 1 hónap múlva össze is házasodtunk, és mint férj, most már jogosan beköltözhettem az angyalföldi lakásba. Kati régi férje pedig elmehetett a Szent István parkba. Vártunk 1 hónapot, és most Kati adta be a vállópert kölcsönös gyűlölség címén. 1 hónap után, kérdezte a bíró, hát mit csinálj? Más emberekkel is előfordult már, hogy nem értik meg egymást. Szét is választottak minket. Kati mehetett a férje után, én pedig újra elvehettem a feleségemet. Éppen jókor, mert már útban volt a következő gyerek. Kati persze újra férhez ment a férjéhez, én voltam a tanuljuk. Az anyakönyvvezetőnő megnézte a személyi igazolványomat, és mikor meglátta, hogy a régi férj jön el tanúskodni, az új, illetve a még régebbi férnek majdnem kiköpött előtte. Már ne is haragudjon, uram, de ehhez gyomor kell. Meg lakás. Nem értem. Nem baj. Annyi azonban célszerűnek látszott, hogy a személyi igazolványainkat, amiben az összes közbelső állomást bejegyezték, ejtsük be egy lavorvízbe. Ott minden szöveg szépen összefolyik, és az új személyben már csak a mostani állapotot tüntetik fel. A régi feleségem, az új feleségem, Kati új férje, a régi férje. Ezt a vízbedobást megünnepeltük, egy nagy bulit rendeztünk. Kati úgy látszik, többet ivott a kelleténél, mert tánc közben megszorította a kezemet. Mi lenne, ha te meg én? Ha tényleg megpróbálnánk együtt? Mélyen a szemébe néztem, nem bánom, de az illetéket te fizeted. Az ember sohasem lehet eléggé óvatos. Egy férjre vigyázni kell. Én vigyáztam is, ahogy csak lehetett, de kiszámíthat ilyen szerencsétlenségre. És hogy kezdődött a dolog? Tegnap előtt este várom haza, várom, nem jön. 12 óra, nem jön. 1 óra, nem jön. 2 óra... Nem jön. Igen, honnan tudja? Ha eddig nem jött, minek siessen? Hát szóval elmúlt 2 óra, 3 óra... Nem jön. Na, meg csak az kéne, hogy a férj éjjel 3 órára se jöjjön haza. Szóval beállít nekem éjjel 3 órakor, mondom neki. Simon, hol voltál? Ezt milyen hangon tetszett mondani? Mi az még? A kottát is mellékeljen magának. Mondom neki, Simon, hol voltál? Nem felel. Mondom neki, Simon, az Istenért, hol voltál ilyen sokáig? Nem felel. Egy szót sem? Egy szót sem. Csak áll, mint egy hülye, egy néma. És azóta nem szólal meg. Megnémult. Doktornál voltak? 3 tanárnál voltunk. És? Mindegyik azt mondta, hogy el fog múlni. Hál' Isten! És tessék mondani, nincs semmi testi elváltozása? Nincs. 2-3 kék folt van a hátán. Kék folt a hátán? Hát, ja, kérem, a férj éjjel 3 órakor jön haza, akkor az ember nem nézi, jobban is repülnek a tányérok, ugye? Na éppen itt jön! Napot, vágókám! Hogy van, hogy van? Mi lett ebből a szegény emberből, ez rémes? Fáj valami-e? Ja, a háta fáj a tányéroktól. Megyek és elkészítem a 10 órait, kapsz 2 lágy tojást. Úgy látom, szellemileg semmi baja. Kell is ahhoz nagy szellemeség, hogy valaki 2 tojást akarjon enni. Na, mindjárt jövök! Ja, hogy cigarettát kér, tessék! Zsindelkém, mit szól ez a szerencsétlenséghez? Vágó! Maga tud beszélni? Magával miért ne tudnék? Felesége azt mondta, hogy maga megnémult. Az ő számára meg is némultam. Micsoda vicc ez már megint? Na, mondja, mi történt? Zsindelkém, maga biztosan meg fog érteni, figyelj ide. Tegnap előtt felvettem a fizetésemet, és amikor elindultam haza az irodából, azt mondja az a gazember Salgó, vágókám, nézzünk be a kék madárba. Milyen maga? Hát egyszer nekem is szabad lokálba menni. És aztán? Kék madárban leültünk a páholyba, jött 2 macska, hozattam egy üvegbort, és amikor fizetni akartam, nem találtam a pénztárcámat. Mesélje, mesélje! Mit meséljek? Eltűnt a tárcám. Rendőrt hívtak, megmotozták a nőket, és én éjjel 3-kor hazajöttem 1 krajcár nélkül. Ez kész szerencsétlenség. És? És a felesége megkérdezte, Simon, hol voltál? Erre maga nem mondott semmit. Hát lehet erre valamit mondani? Ezzel csak meg kell szólalnia. Soha. Különben is mindegy. Mi mindegy? Nézd, ha megszólalok, kapok a feleségemtől 2 olyan pofont, hogy megnémulok rögtön. Vágó! Támadt egy ötletem! Felhozok ide egy lélekidomárt. Csodát? Egy hipnotizőrt, az majd elaltatja magát. De hogy álmomban mindent elmondjak, és a feleségem rá... Várjon! Ez az én emberem, nem valódi hipnotizőr. A barátomról beszélek, Szegőről, itt ül le a kávéházba. Nagyon ügyes szélhámos. Majd csinál magával valami hókusz-pókusz, és maga majd az álhipnotikus álmomba elmond egy mesét, hogy megtámadták az utcán, fejbeverték és elrabolták a pénzét. És maga annyira megijedt, hogy elfelejtett beszélni. Zsindelj, maga egy zseniális ember. Nem is értem, hogy van még szabad lábon. Utána ad a Szegőnek 20 pengőt. Kész a tojás! Eredj be, fiacskám, a másik szobába tálaltam. Szegény ember! Nagyságos asszonyom, valamit kellene vele csinálni. 2 tanárnál is voltam vele tegnap. Ugyan mit tudnak a tanárok? Kérem, nekem van egy ismerősöm, egy fiatal orvos, aki nagyszerűen tud hipnotizálni. Itt lakik a szomszédba, elmegyek érte, jó? Hát maga igazán nagyon rendes ember. Ez természetes. Ha az ember barátját ilyen szerencsétlenség érte, hogy ilyen rettenetes felesége van. Na, én akkor megyek is, kezi csókolom. Ja, hogy hol a só? Ott a konyhában. De, fiacskám, írja alá egy megbízás, délután bemegyek az irodába, és felveszem a fizetésedet. Mi az? Most már írni sem tudsz, csak enni, ugye? Na, jól van, hozom a sót. Nini, Salgó. Én vagyok. Jó, ide figyeljen. Na, mindent tudok, találkoztam Zsindellyel, elmondta, hogy maga miért is némult meg, hát ez óriás, hogy mondja, hogy lehet ilyesmit kitalálni. Kellett magák engem elcsalni a kék madárba. Még hogy én? Maga csalt oda engem. Jó. Salgókám, mondja, segítene rajta. Nagyon szívesen. Idágosan, itt van, itt a kulcsom. Igen? Az íróasztal kulcsa. Menj ebbe az irodába, az íróasztalomban egy szürke pénztárcában van 500 pengő, hozza ide. És a feleségem előtt adja nekem oda, és mondja azt, hogy a rendőrség megtalálta a tetteseket a pénzzel. Milyen tetteseket? Hát akik kiraboltak engem az utcán. Magát kirabolták? Várjon, én csak azt mondom, hogy megtámadtak és kiraboltak, és hogy maga is ott volt, de maga elszaladt. Jó, rendben van, de legyen szíves azt is hazudni, hogy a támadóknál revolver is volt. Jó, rendben van. Na, akkor én megyek is, és hozom a pénzt. Viszlát! Na, mehet, fiacskám, kész a 10 órai. Szegény feje. Na, biztos megjött a doktor. Jó napot, itt lakik Vágó Sándor úr? Igen. Mit óhaj? Személyesen akarok vele beszélni. Hát, az nehezen fog sikerülni. De kérem, ez nagyon fontos ügy. Akármilyen fontos, egy néma emberrel nem lehet beszélni. Néma? Igen. Érdekes. Tegnap előtt ugyancsak kiabált. Érdekes. Tegnap előtt éjjel némult meg. Mondja, miért keresi őt? Én a felesége vagyok. Nagyon örvendek. Gerlóci Kamilla vagyok a Kékmadárból. Azért jöttem, kérem, mert megvan az erszény. Milyen erszény? Amit a Vágó úr elvesztett a Kékmadár mulatóban. Ahogy a kedves férje elment, a szeparéban a divány alatt megtaláltuk az erszényt. Kérem, hogy milyen murit csinált az ön kedves férje, engem is megmotoztatott, hogy elloptam a pénzt. Jaj, nekem! Kegyed a férjemmel mulatott a szeparéban? Kérem, nekem ez a kenyerem, és közben kiesett a tárcája. Tessék, itt a tárca! A mi lokálunkban soha semmi nem tűnik el. Jaj, Istenem! Hát ettől némult meg az a gazember. Na, majd adok én neked kék madarat. Kedves kisasszony, legyen szíves néhány percre befáradni ebbe a szobába. A kedves férje is ott van? Nincs, majd még szórakozást is szerzek neki. Nem volt elég a szeparéban? Tessék csak bemenni, mindjárt jön a férjem. De én sietek. Na, Zsindely úr, már vissza is jött. Mi újság? Szerencsénk volt, az utolsó pillanatban csíptem el. Ki? A doktor. Már nem kell, doktor. Hogy? Megszólalt a néma? Még nem, de biztosíthatom, hogy rövidesen megszólal. Tudja, mitől némult meg a maga kedves barátja? Sejtelmem sincs. A maga barátja egy éjjeli mulatóba lumpolt, és a szeparéban elvesztette a pénztárcáját. Ezért nem mert beszélni. Ugyan, ez valami tévedés. Tévedés kizárva. Itt az erszény, megtalálták a szeparéban, és hazahozták. Igen, akkor én talán kezét csókolom, rohanok a doktorhoz, nehogy hiába ide fáradjon. Csak hadd jöjjön a doktor, hadd lássa, mire képes a 20. században egy férje. Na, ez talán a doktor lesz. Kisztihán, doktor Szegő vagyok. Hol a beteg? Rögtön behívom. Fiacskám, gyere csak be, itt a doktor úr. Mi a panasz? Két napja nem tud szegényként beszélni. Kérem, nagyságos asszonyom, Vágó úr csak viccelt önnel. Tud ön beszélni, ugye, Vágókám? Na ne szóljon bele, kedves Zsindely úr, a férjem nem tud beszélni, és passz. Tessék leülni, Vágó úr. Nézem a szemembe, úgy. El fog aludni, úgy. Most szépen feláll, mindent elfelejt. Kinyitja a szemét, és szépen elmondja, hogy mi is történt önnel tegnap előtt éjjel. Hol vagyok? Ja, Istenem! Szervusz, anyukám! Nini a Zsindely! Kérlek, anyukám, Tudod, az úgy volt, hogy éjjel 2 óráig bengürcöltem az irodában. Mérleget csináltunk, aznap vettem fel a fizetésemet. A Salgóval indultam hazafelé. De Vágókám, gondolkozzon csak! Talán mégsem így történt a dolog. Mondja, Zsindej, maga szerint én hazudok? Kérem, én, mint doktor tanúsíthatom, hogy a hipnotikus álomban a beteg csak a tiszta igazságot mondja. Hallod, anyukám, hipnotikus vagyok, és amit én mondok, az szent igaz. Mesélj csak, mi történt ezután? Anyukám, ne kiabáljon nagyon, mert még felébredek. Szóval kérlek szépen, jövök az utcán. Egyszer csak elénk ugrik 2 marcon alak. Mind az 5-nek a kezében revolver volt. Rémes! Ugye? Rémes! Hát még, ami ezután következik. Az még rémesebb lett. Azt meghiszem, azt mondja az egyik úton álló, pénzt vagy életet. Erre a Salgó elszalad. És miért nem szaladtál el te is? Én, anyukám, a te férjed elszaladjon egy Vágó Sándor, hogy ne? Hogy utánam lőjenek? De mit csináltál? Nekik rohantam, adtam egy pofont jobbra, egy pofont balra, a végén már egész dagat lett az arcom. Vágókám, nincs semmi értelme, hogy tovább beszéljen. A nagyságos asszony már úgyis tud mindent. Hagyjon engem gyónni, egyszer csak püff, egy nagy bunkóval fejbe csaptak. Elszédültem, és a rablók kilopták a pénztárcámat. Annyi baj legyen, fiacskám, a pénz nem fontos. Az a fontos, hogy életben maradtam. Nem lesz nagy öröme benne. Nos, miután már megtudtuk, mi történt Vágó úrral, újra felébreszthetem. Hagyjon kérem, olyan jól alszom. Megérintem, felébred és mindent elfelejt. Rajta! Hogy milyen ébren alszom, csak hozzám nyúlnak, és már is felébredek. Hát mégiscsak nagy tudomány ez. Fiaskám, adj 20 pengőt a doktor úrnak. Nagyon szívesen. Tessék, doktor úr. Köszönöm, hát indulnom is kell, alászolgáljon. Te gazember, szóval te a kék madárba jársz. Zsindej, maga elárult? Én egy szót sem szóltam, a táncosnő elhozta a pénztárcát. Nekem nincs mit felvennem, te meg a lokálban dőzsölsz. Fiaskám, ez aljas hazugság. Vágó úr, nincs semmi baj, a rendőrség elfogta a tetteseket. Hagyja, Salgó, de hogy fogta el a rendőrség? De igen, tessék, hát itt a pénztárca, benne a pénz. Miféle pénz ez? A spórolt pénzem. Adja ide! Köszönöm, hogy spóroltál, legalább lesz miből megcsináltatni a tavaszi kabátomat. Na, Salgókám, hazudtam én? Hát nem kifosztottak? Kérem, ha valaki keres, mondja meg, hogy egy 1/2 óra múlva visszajövök a hotelba. Tessék már mondani, mérnök úr, ezek a szemüvegek miért ilyen vastagok? Mert ezek, fiam, nem szemüvegek. Ezek új szemek. A színvak emberek számára visszaadja a világot. Na, akkor most még egy telefon. Központ, kérem kapcsolja a 4-23-52-t. Igen, jó, várom. Igen. Jó napot, igen, itt Pataki. Köszönöm, amit a tegnapi újságokban leadott a spektralizátorról. De véleményem szerint ez még mindig kevés. Igen. Nem kérem, ez nem szemüveg. Csak a kivitele hasonlít a szemüveghez. Ja, jó, diktálom. Tessék jegyezni. A spektralizátor az élőszerv mesterséges és pontos utánzata az összes vonatkozó élettan tudományi szempontok figyelembevételével. Köszönöm, szerkesztő úr. Ha van valami újság, tessék csak ide telefonálni a hotelba. Igen, a telefon közel van a szobámhoz. Viszont hallásra. Szabad már a telefon? Tessék, már végeztem. Ideje volt. Központ? Kapcsolja kérem Szávánét. Mondom, Szávánét. Köszönöm. Matild, én vagyok, Sándor. Csak egy pillanatra jöjjön ki, itt vagyok a folyosón, kapjon magára valamit. Várom. Jé, Osváth úr, hát hogy került maga ide? Jaj, de örülök, hogy látom. Már 2 napja készülök bemenni magához. Bocsánat, most azt mondjam, én most nem mint ékszerész, hanem mint magánember vagyok jelen. Nem baj. Tudja, a férjemet szeretném meglepni születésnapjára egy fél pár mangetta gombbal. Ugyanis elvesztette a régi család gyerekének a felét. Igen, hát majd holnap. Akkor várom, pa. Jövök, csókolom a kezét. Na, hála Istennek. Itt vagyok, Sándor. Hogy jutott eszébe ide jönni? Matilt, holnap elutazom 3 hónapra. Ma délután együtt akarok lenni magával. Ez lehetetlen. A férje minden pillanatban itt lehet. Bízza csak rám. Szávát magamra vállalom. Szóval, elsősorban, Száva elsősorban hülye, tudja? Másodszorban tőlem függ. Most is éppen rám akar sózni egy csomó púdertartót. Félek. Gyula olyan kiismerhetetlen. Mindig itthon felejt valami. Nagyszerű tervem van. Ő fog vigyázni saját magára. Mondtam, már itt is van. Jó, hogy jössz, Gyula. Szervusz, cuncus. Jó napot, Osváth úr. Téged keres, Osváth úr. Megyek is vissza a szobába. Ó, hát nem egy drága. Manapság nőben ritkaság az ilyen angyal. Olyan nőhez kérem, hogy tanítani kellene a lányiskolában. Mint a nő. Hát, amíg nem váltam el, én is így beszéltem a feleségemről. Az is minta volt. De érték nélkül. Na, csak nem akarja összehasonlítani. Nem. Ide figyeljen, Száva úr. Azért keresem magát, mert egy nagy szívességet akarok kérni. Én is kértem magától, hogy vegye meg a púdertartókat. Ha megteszi, amire kérem, akkor kész kezet mos. Mossa meg a kezét. Ha maga megteszi, amire kérem, akkor megvesze magától a púdertartókat. De miért kell kezet mosni? Nem kell kezet mosni, semmit se kell mosni. Aha, szóval valami piszkos üzlet. Figyeljen ide! Szükségem van egy őrszemre. Mi lopják az árut? Nem, ide a hotelba kell az őrszem. Magára gondoltam, hiszen úgyis itt lakik. Elárulom magának, hogy udvarolok egy nőnek, aki szintén itt lakik a hotelban, és mind a mai napig visszautasított, most végre igent mondott, viszont a férje egy féltékeny őrül, és biztos, hogyha rajta kap, mindkettőnkkel végez. Szóval nem valószínű ugyan, hogy most hazajön. Maga csak ne legyen olyan nyugod. Meglátja, éppen most fog hazajönni. Épp a napokban olvastam egy ilyen esetet. Jött a férj, és belelőtt a csábítóba. Na látja, ezért van szükségem magára. Hogy belém lőjön. Hogy őrszem legyen. Itt fog ülni a poszton. És ha mégis jön az illető, maga visszatartja itt. Valami ürügye. Nem is ismerem. Magas középkorú férfi. A neve Csermely. Sokáig jön. Majd sietek. A fontos az, hogy maga innen el ne mozduljon. Gondolja, hogy a háborúban van is őrszem. Életünket és vérünket? Uram, maga nyugodtan mehet, én itt posztolok, és az életem árán is őrzöm magát. Ezzel szemben maga megveszi a púdertartókat, és 2 tucat karperecet. Rendben van. Megjegyezte a nevét? Na hallja, nem vagyok hülye. Na, hogy hívják a férjet? Hogy is? Csermely. Ja, Csermely. Mint a patak, amely lefolyik a hegyről. Csermely. Érdekes, nem itt lakik? Dehogy nem. Csak hogy most a Gellért hegyen van. Értem. Uram, maga nyugodtan mehet, az illető nem fog befolyni a szobámba. Milyen folyó is? Nem folyó. Csermely. És hogy néz ki? Ez egy olyan középtermetű, mint maga, olyan 40-es. Száva úgy vigyázzon, hogy az életemmel játszik, bármi áron, de tartsa vissza a férjet. Igen, na és ha pénzbe kerül? Az az én költségem legyen. Rendben van? Nyugodt lehet, ha a férj lejön a hegyről, itt leszek. De a pudertartó, karperec és 2 tucat jegygyűrű. Nem bánom, mert csak el ne mozduljon innen, amíg nem jövök. Na, akkor legyen szíves, szóljon be a feleségemnek a 80-as szobába, hogy ne várjon rám. Jaj, hogy oda lesz a drága. Hát kevés az időm, nem tudok beszólni a feleségéhez. Itt a telefon, hívja fel maga. Indulok. Őrszem? Résen? Résemről? Halló? Kérem a szobámot. Hogy kiét az enyémet? Ja, Száva! Matild, drágaságám, nem jöhetek be a szobába, mert őrszem vagyok. Épp testben, épp elme. Itt kell ülnem az osvát miatt. Tudod, az a hülye ékszerész. Valami nőügy. Összeakadt valami link nővel, akinek van egy hülye férje, és nekem kell itt ülnöm, hogy ő ez alatt nyugodtan át. Igen. Bizony nem minden asszony olyan, mint te, Matildkám. Jaj, pulóvert köci, jól van, drágoságom. Jó munkát, viszontlátásra. Na, fogadni merek, hogy éppen ma fog jönni. Ezek a férjek milyen marhák néha. Csak tudnám, hogy milyen folyó volt. Nagyszerű, ott jön a szobalány. Mondja, fiam, milyen folyó lakik erre? Mi tetszik? Milyen folyó nevű lakik itt az emeleten? Hát, ott a sarokban lakik a Miss Lia. Miss? Csak nem a Mississippit mondta. Mondja, fiam, nem keresett senki? Nem, Pataki úr. Befolyt a férj. Várok egy urat, kérem, mutassa majd meg neki a szobámat. Bocsánat. Ebben a dobozban pisztolyok vannak. Dehogy, ebben van a kollekcióm. Engem vár? Igen, vásárolni szeretnék, ugyanis tegnap... Parancsoljon, ügy, nos, és kinek kell a spektralizátor? Nekem. Mióta szenvedön? Hát az úgy van, hogy én tulajdonképpen nem is csak tudnám, mit árul. Mert hogy jobban megértsen, a spektralizátor nem punktál. Nem punktál. Egyáltalában nem. Soha! Érdekes. Én azt hittem, hogy néha mégis. Nem. Kérem, azonnal megérti. A spektralizátor, a biológia, az optika, az anatómia és a technika maximális produktuma. Aha, hát itt kellett volna kezdeni. De nem punktál a spektralizátor. Mit kiabál, ha nem lehet kényszeríteni. A hülye is megérti, hogy a totalizatőr nem pumpálna. Az Isten csodáját találhatott ez fel. A találmányom. Áldás a szenvedő emberiségnek. Tehát orvosság. Hallottam, kérem, hogy az ön találmánya gyógyít. Ez, uram, csak megszünteti a beteges állapotot. Na, itt van például egy köszönő levél, amelyben valaki ezt írja. Azt mondja, nem mertem női társaságba menni a testi hibámmal, és az ön találmánya boldog családapává tett. Jó, várjunk csak, várjunk. Szóval, ez a találmány tett. Te boldog családapává. Úgy van. Igen, és addig kerülte a nőket. Úgy van. Minden tudok. Az ön találmánya erősít? Hát, nagyon helyes. Pótol és erősít. Pótol is. Kérem, én is szedni akarom. Ezt nem szedik. Nem szedik. Jaj, ön úgy látszik, nem értette meg az újságcikket, szóval... Úgy gondolja, hogy szüksége van rá? Bizony időnként el kell, nem? Mondja, hogyan használják ezt? A fülre erősítik. Nem igaz. De igen, úgy hordják, mint egy szemüveget. Na hát, hogy manapság mik léteznek? Kérem, tekintse meg! No, vesz egyet? Igen. Ne haragudjon, de sietnem kell. Jaj, csak nem akar itt hagyni. Tudja mit? Veszek egyet. Hol maradt ilyen sokáig az osvát? Na, tessék, itt a kollekció válassza a legmegfelelőbbet. Jé, hiszen ezek szemüvegek. Kérem, ezek nem szemüvegek. Hát be akarja beszélni nekem, hogy ezek retikülök? Uram, a spektralizátor nem punktál. Kedves folyami úr, nagyon kérem, ezt nem mondja többé. Nos? No, mennyibe kerül egy ilyen elevátor? 40 pengőt, ez nem pénz. Nem is, az vagyon. Uram, fizet, vagy megyek, nincs időm. Mit sieted, nem szalad el a feleség. Tessék, itt a pénze. Köszönöm. Én nőtlen vagyok. Tessék. Mondja, hogy hívják önt? Pataki. De miből gondolt, hogy nős vagyok? Úristen, ez egy másik folyó. Kérem szépen, én tévedtem. Nincs szükségem erre, tessék visszaadni a 40 pengőt. Kérem, ez olyan, mint a gyógyszer. Akkor vegye be. De nekem adja vissza a pénzemet. Ez hatóságilag tilos. Tilos visszavenni, tetszik. Tudni, szíveskedjék a központhoz fordulni. Jó napot, kapitány úr. Jó napot, nem látta a szoba lent? Éppen ott jön. Köszönöm. Fiam, vasaltassa ki az uniformisomat és puccolja meg a kardomat. Ki ez? Dunai kapitány. Na én megyek, minden jó. Teját nem parancsol a kapitány úr? De igen, dupla rummal, nagyon átfáztam a hegyen. Hegyről jön, és Duna, ez az én vizem. Milyen szerencséje van, hogy itt vagyok. Jaj, bocsánat, kapitány úr. Köszi. Nagyon fontos ügyben. Kérem, sietek, vár a feleségem. A felesége várja. Igen. Kérem, kapitány úr, egy önre tartozó hivatalos ügyben... Itt nem intézek hivatalos ügyeket. Ugyanis a fiam huszár. Miközön nekem a huszárokhoz? Ez nem jött be. Kapitány úr, én önnel szolgáltam a háborúban. Velem? Igen, kamerádok voltunk. A szomszéd lövészárokban voltam. Ja. Főhadnagy. Várjon csak, valami rémlik. Hogy is hívják? Száva. Száva, gyura. Száva, persze. Szervusz, parancsolsz. Kérlek, a lesen. Szervusz. Légy oly srapnel, övizébi. Részerül az ütközet. Kérlek, kapitány úr, ha jól tudom, te most be vagy osztva? A rendőrséghez. Igen. Na, igen. Most nekem szükségem lenne rád. Parancsolj, kérlek, talán fáradj be a szobámba. Ne, azt nem, mert nekem azonnal feljelentést kell tennem. Itt, a folyosó. Akkor menjünk le a kávéházba. Gyere, kapitán. Kérem, ez nagyon furcsa nekem. Kapitány úr, hát mi együtt voltunk a huszároknál. Sose voltam huszár. Jó. Maga nagyon gyanús nekem, szóval azt állítja, hogy a háborúban tisztárcsam volt. Visszavonom. Hogy is hívják magát? Száva. Mi volt maga a háborúban? Schlesinger. Emléklapja van? Hát kérem, én még élek. Most éppen nincs nálam a sírkövem. Na, most! Elég volt, tűnjön el! Különben is sietek, vár a feleségem. Úristen, ez itt, hogy lelövi az osvátot és a nyakamon maradnak a púdertató. Kapitány úr! Várjon! Gyilkosság történt. Mi? Mit mond? Kérem, én azért voltam az előbb olyan zavart, mert nem mertem, nem akar, de most kimondom. Mi? Kapitány úr. Mi? Gyilkos vagyok. Haja, ne bolondozik. Ez a hatóság félrevezetése, és ezért 50 pengőre büntettetik. Ez drágább, mint a ventilátor. Nem van majd az osvát fizeti. Hogyan történt a gyilkosság? Köszönöm jól. Benyitok a szobámba, és ott találom az osvátot, és a feleségemet. Jó, ide jókaik el. Na és? Ott van az osvát és a feleségem. In flagranti. Ó, ne flagranti. Még flagranti se volt rajta. Bocsáss meg, te ártatlan tündér. És maga mit szólt? Mit? Osvát, maga gazember. Azonnal hagyja el az ágyamat. És aztán? Ha már nem is tudom, folytogattam, ez úgy látszik megártott neki, ott maradt halva. Én kirohantam, találkoztam a kapitány úrral. Maga azzal kezdte, hogy a fia huszár. Hogy jön az ide? Lovon. De most nem erről van szó, hanem a gyilkosságról. Honnan tudja maga, hogy az az ember meghalt? Nagyon jajgatott. Na, ne. Maga túlságosan fel van izgatva. Nem hallak meg olyan könnyen ezek az emberek, de majd én utána nézek annak a hullámat. Na jó, helyes. Tessék csak bemenni a szobámba. 80-as szoba, viszont látásra... Ettől megszabadultam. Most már csak azt kellene tudnom, hol lakik a felesége, a Dunainé. Bocsánat, szabad a telefon. Ó, tessék, parancsol. Köszönöm. Halló, Porta, itt Dunainé. Mondja kérem, az osvát ékszerész úr elment már? Köszönöm. Ez a nő. Asszonyom, itt a férje. De kérem, kicsoda maga? Az Osváth embere vagyok. Ja, az más. Ugye tudomása van arról, hogy az Osváth úrnak bizonyos dolgot kellett volna velem elintézni. De hiszen itt a férje, csak... Hát azért még gyorsan lehetne. Gyorsan? Igen, hát ha maga az Osváth embere, akkor egy pillanat alatt elintézhetjük. Na jöjjön! De mondom, hogy itt a férje. Hát éppen azért siessünk, még elintézhetjük, míg a férjem jön. Tessék engem béké adni. Hát legalább nézze meg! Miért? Hát, hogy lerajzolja. Lerajzolja? Miről tetszik beszélni? Hát a mangetta gombról. Micsoda mangetta gombról? Hát a férjemé. Nos, vállalja az Osváth úr helyet? Ha igen, akkor rajzolja le. Húha, ez megint egy elevátor dolog. Asszonyom, maga érti, amit mond? Hát, úgy látszik, mi más malomba örülünk. Én az Osváth úrtól ugyanis egy mangetta gombot akartam megrendelni, de látom, hogy ebből nem lesz semmi. Viszont látásra! Hú, hát itt mindenki halandzsázik. Nos, szállóra, nincs semmi baj. Kérem, én nem akartam félrevezetni csupán. Legyen nyugodt, most vált én. Hogy tetszett mondani? Bementem a szobájába, a felesége ugyan mindent letagadott, de én az ágy alatt megtaláltam ezt az Osváthot. Nyugodjon meg, nincs semmi baj a makkegészség. Hogy az Osváthot az én ágyam alatt? Igen, de már magához tér. Szóval az Osváthot... Megtaláltam az ágy alatt, és nincs semmi baja. Maga rémeket látott. Úristen, saját magamra voltam őrszem. Nézze, Száva úr! Hogy mondta? Száva? Száva. Én voltam a folyó. Én voltam az a marha patak. Hát én rögtön kiáradok. A többi bízza egy jó ügyvédre! Istenem, én voltam a csörgedező patak, és nyugodtan ültem itt a medrőmen. Először azt hittem, hogy a pataki a kapitány úr. Aztán összetévesztettem a Dunát a Szávával, és most látom, hogy én voltam az ügyben a mangetta gomb. Tetszik ezt érteni? Nem értem. Uram! Ez az ember 200 púdertartóért vette meg a feleségemet. Szörnyű! De ezt nem ússza meg azzal a nyomorult 200 púdertartóval. Ez legalább 3,5 tucat. Hölgyeim és uraim, egy kis ismertető előadást fogok tartani Kínáról. Tudva levőleg Kína a kultúra őshazája. Állítólag ott már akkor is voltak végrehajtók, amikor mi, európaiak, még a fákon mászkáltunk. Egy időben elmaradtak Európától, de most már rohamléptekben követnek minket. A kínaiak általában sárgák, de jó magam is az voltam, amikor egy kínai pilótával felrepültem. Már indulóban voltunk, amikor odaszóltam a pilótának. Kérem, nagyon óvatosan tessék vezetni, először ülök repülőgépen. Azt mondja ő, hogy ne tessék kérem félni, óvatos leszek, én is ma vezetek először. Kínában imádják a sportot, ennek tulajdonítható, hogy végtelenül rugalmas emberek. Megismerkedtem két kitűnő bajnokukkal, akik most a japán-kínai háborúban, mint kémek teljesítenek szolgálatot. Legutóbb mind a ketten egy tehénbőrbe varratták be magukat, hogy szépen legelészve a mezőn át megközelítsék és kikémleljék a japán vonalat. Minden baj nélkül el is érték volna a céljukat, de utolsó percben a hátul bevart Csing felkiáltott. Csang, meneküljünk! Mire Csang izgatottan kérdezte, mi az, jön az ellenség? Az nem, de jön a bika. Tőlük ered a ma már világszerte ismert kecseszkecsken nevű szabad stílusú birkózás, amely abból áll, hogy két mit sem sejtő embert egymásnak engednek, és az győz, akinek a végén több füle marad. Ha mindkettőnek mindkét füle hiányzik, akkor a mérkőzés döntetlen. Kedvelt kecseszkecskenfogás például ez. Az ellenség két lábát hátul a nyakszirke alatt diszkrét mastiba kötjük. Jobb kezét a hasán áthúzva a bal hóna alá raffoljuk, és bal kezének füvelykujját a jobb fülébe nyomjuk. Nem árt, ha közben az egész testet egy kicsit gubrírozzuk. A küzdelem végén a két birkozó félre söprik, és ezt a tipikus kínai dalt éneklik. Kínában még az az ősi szokás, ha szerelem bajt okoz, régen rossz, s véget meg az életének, fizikeny, ha más fogja csak a kezét, egy pillanat levágja ő saját fejét. Ott Pekingben, sárga kis ingben, fut a mandarin, ides oda, mert a kis tyunk csúnya, őt már rég csalja, a szép lífunggal, ez a baja. Kését köszönteti meg egy kulival, a csúcsal ő meghal, jaj, de buta vagy, hát kacsincs te, a kis csincsire, akkor a csunk csúnya csak téged szeret. Kését köszönülteti meg egy kulival, a csúcsal ő meghal, jaj, de buta vagy, hát kacsincs te, a kis csincsire, akkor a csúcsúnya csak téged szeret.